Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 8 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tarcza antykryzysowa numer 2. W Sejmie po południu głosowanie nowych propozycji. Decyzją władz szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie każdy pacjent SOR musi mieć maseczkę. W stanie Nowy Jork padł smutny rekord zgonów z powodu koronawirusa. Pracodawcy będą mieli płynność finansową, a pracownicy wypłacane wynagrodzenia. Posłowie rozpoczęli wczoraj pracę nad tarczą antykryzysową numer 2. O 10:00 Sejm wznowi obrady i odbędzie się wówczas drugie czytanie rządowych i poselskich propozycji. Na 16:30 zaplanowano głosowania. Najważniejsze założenia nowych rozwiązań dla firm przedstawili ministrowie Łukasz Schreiber i Jadwiga Emilewicz. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że ze zwolnienia, choć w nieco innych warunkach niż mikroprzedsiębiorstwa, będą mogły skorzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Ponieważ te większe mają większą ofertę innych świadczeń, które proponujemy, a zatem przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników będzie mógł liczyć na 50% ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne. Rozszerzona zostanie też pomoc dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, o czym mówił minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Tutaj także rozszerzenie z jednorazowego do trzykrotnego, a więc przez 3 miesiące ta pomoc będzie obowiązywała. Po trzecie, zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50% minimalnej krajowej. W sumie przepisy wprowadzają kilkadziesiąt kolejnych rozwiązań do już działających ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Każdy pacjent SOR w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie musi mieć założoną maseczkę. To decyzja władz placówki. Robimy wszystko, aby ograniczać zagrożenie dla pozostałych pacjentów do minimum, mówi dyrektor szpitala Jerzy Fidiger. To nie maseczka jest biletem wstępu na SOR, tylko my te maseczki dajemy. Pacjent, każdy wchodzący do szpitalnego oddziału ratunkowego dostaje maseczkę. Kilka dni temu wprowadziliśmy w szpitalu nakaz dla całego personelu chodzenia w maskach. Gdyby ten pracownik był potencjalnym źródłem infekcji, żeby nie zakaził pozostałych. No przecież taki jest cel tych masek. Zakażenie koronawirusem potwierdzono do tej pory u 8 pracowników szpitala, w tym u 2 lekarzy. A w Polsce jest 4848 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 129 osób zmarło. Rekord zgonów z powodu koronawirusa padł w stanie Nowy Jork. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu minionej doby zmarło tam 731 osób. W całych Stanach Zjednoczonych liczba zakażonych przekroczyła 370 tysięcy. Podczas konferencji prasowej Andrew Cuomo poinformował, że liczba śmiertelnych ofiar epidemii w Nowym Jorku przekroczyła 5400. Gubernator zwrócił jednak uwagę, że liczba nowych hospitalizacji wzrosła tylko o niespełna 700, a liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii o 89. Andrew Cuomo powiedział, że w stanie Nowy Jork nie zabraknie łóżek szpitalnych ani respiratorów. Wyraził też przekonanie, że zwiększenie dystansu społecznego przynosi rezultaty. Gubernator zaapelował do mieszkańców o respektowanie wytycznych dotyczących pozostania w domach. W całych Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zbliża się do 12 tysięcy. Prezydent Donald Trump powiedział jednak, że widzi światło w tunelu i że Ameryka wygra walkę z groźnym wirusem. Zaapelował jednocześnie o stosowanie się do rządowych wytycznych. Mówią one o pozostawaniu w domach z wyjątkiem wyjść do sklepu, apteki czy na spacer, utrzymywaniu 2-metrowej odległości od innych osób, myciu rąk, a także noszeniu domowej produkcji masek z tkaniny w miejscach, gdzie trudne jest utrzymanie dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. W związku ze zbliżającą się 10. rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem Polskie Radio wydało 2 unikatowe albumy. Prezydent RP, Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia misja. Pierwsze wydawnictwo jest pełnym fonograficznym kompendium wiedzy na temat prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Drugie zawiera m.in. zapis nadzwyczajnego koncertu symfonicznego w hołdzie ofiarom katastrofy, który odbył się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 18 kwietnia 2010. tego roku. Obok Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie wzięła w nim udział Symfonia Varsovia, wspomina jej dyrektor Janusz Marynowski.